Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Γιάννης Καραγευρέκης στην ρύθμιση του ήχου. Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Σε εκείνη την εκπληκτική του μονογραφία, ο Αναγνωστάκης το έγραφε έτσι: τι ωραία βιβλία που γράφουμε, τι ωραία τραγούδια που ψάλουμε, τι ωραία μνημόσυνα που κλαίμε. Το κάναμε λοιπόν το μνημόσυνο και χτες, προχτές, με αφορμή την φωτιά, στη Βάρη, στη Βούλα, μέσα στην Αττική δηλαδή, στην Γλυφάδα, μέσα στην Αττική επαναλαμβάνω, μιλάμε για μια κατάσταση ακραίας ανεπάρκειας και ακούμε για μια ακόμα φορά μετά την καταστροφή στην Εύβοια, μετά την καταστροφή στο Μάτι, μετά την καταστροφή στην Ηλία, για να περιοριστούμε σε αυτά που μας έχουν στοιχειώσει, ακούμε πάλι δημάρχους να τσακώνονται μεταξύ τους, δημάρχους να τσακώνονται με περιφερειάρχες, περιφερειάρχες να τσακώνονται με το κράτος, το κράτος να τσακώνεται με τον εαυτό του. Ακούσαμε μέχρι ότι ο υπεύθυνος για την κατάσταση που διαμορφώθηκε με τη φωτιά μέσα στην Αττική είναι ότι ο ημιτός, λέει, μοιάζει με μπακλαβά και ότι ο ημιτός είναι τρελός. Πάλι καλά που δεν ευθύνεται ο εξωγήινος του ημιτού. Αφού λοιπόν είμαστε πάλι στα ίδια, μάλλον είναι η ώρα να ξαναμιλήσουμε για τσίπα. Λοιπόν, να μην έχεις τσίπα σημαίνει να κλαις και να οδύρεσαι όταν καίγεται κανένας σκουπιδοντενεκές σε καμιά διαδήλωση, τα θυμάστε αυτά, έτσι. Αλλά όταν καίγεται η Ελλάδα, όπως και εγώ όταν πέρυσι για παράδειγμα, πάκρι σάκρι, τότε λοιπόν το να μην έχεις τσίπα είναι να βλέπεις να αλληλοσυγχαίρει η επιτελικότητα την αριστεία και οι δυο μαζί τη μηντιακή αλητεία. Να μην έχεις τσίπα σημαίνει να ξεκινάει για μια ακόμα φορά αντιπυρική περίοδος με 4.000 κενά πυροσβεστών, αλλά εσύ να προσλαμβάνεις αστιφύλακες για τα πανεπιστήμια. Να μην έχεις τσίπα σημαίνει από τα 17,7 εκατομμύρια ευρώ που ζητούσαν τα δασαρχεία όλης της χώρας για έργα αντιπυρικής θωράκισης, στοιχειώδη έργα δηλαδή, πέρυσι αυτό, εσύ να διαθέτεις μόλις 1,7 εκατομμύρια ευρώ για όλη την Ελλάδα. Και δεν φτάνει αυτό. Αυτό έκαναν πέρυσι. Πέρυσι, όταν τα δασαρχεία ζητούσαν για τα στοιχειώδη 17,7 εκατομμύρια, αυτοί έδωσαν 1,7. Φέτος, μετά τις περσινές καταστροφές στην Εύβοια, ξέρετε πόσα έδωσαν? Πάλι 1,7. Έδωσαν 1,7 εκατομμύρια για να γίνουν τα αναγκαία, τα απολύτως αναγκαία για την αντιπυρική θωράκιση, όταν σε ένα βράδυ μπουκώσανε τη Fraport και την εταιρεία διαχείρισης του Βενιζέλος με 308 εκατομμύρια ευρώ. Να μην έχεις τσίπα, η πολιτική πάντα, τι σημαίνει? Σημαίνει ακόμα και από αυτά τα 1,7 εκατομμύρια ευρώ που έδωσαν πέρυσι, αυτά να είναι περικομμένα κατά 62%, αφού την προηγούμενη χρονιά το αντίστοιχο ποσό ήταν 4,5 εκατομμύρια. Και την ίδια ώρα να μπουκώνεις με δεκάδες εκατομμύρια τους εργολάβους, την Aegean και εκείνα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Λίστας για να σου κάνουν ρεκλάμες. Ο ημιτός Στέι λοιπόν, που είναι μπακλαβάς και είναι και τρελός, βεβαίως ο ημιτός έχει τσίπα. Να μην έχει τσίπα σημαίνει να παίρνεις την πρώτη θέση, την πρώτη επαναλαμβάνω, στο ΝΑΤΟ, σε στρατιωτικούς εξοπλισμούς, να έχεις πενταπλασιάσει μέσα σε ένα χρόνο τις σχετικές δαπάνες, να κάνεις συμφωνίες μαμούθ για Ραφάλ, να παραγγέλνεις F-35-100 Τούρκων, οι οποίοι θυμίζω είναι και σύμμαχοί μας στο ΝΑΤΟ, να αγοράζεις χιλιάδες περιπολικά, να αγοράζεις μέχρι και Εάντα για να ρίχνεις νερό στους διαδηλωτές. Αλλά από τα οχήματα που διαθέτει η πυροσβεστική, αυτά δηλαδή τα οχήματα που επίσης ρίχνουν νερό, όχι σε διαδηλωτές, τα οχήματα της πυροσβεστικής ρίχνουν νερό για να σβήνουν οι φωτιές. Από αυτά τα οχήματα λοιπόν, μόλις το 10 με 15% να είναι καινούριο και μέχρι 10 έτη. Ξέρετε τι άλλο σημαίνει να μην έχεις τσίπα? Να μην έχεις τσίπα σημαίνει να κάνεις με τους πυροσβέστες ό,τι και με τους γιατρούς, ό,τι και με τους νοσηλευτές. Να λες ήρωες τους ανθρώπους, αυτούς που έχεις χρόνια και χρόνια αδιόριστους συμβασιούχους, όταν πέφτουν στις φλόγες, μπας και κερδίσεις κάτι από τη λάμψη τους δηλαδή, αλλά να βάζεις μετά διάφορα τσιράκια σε διάφορα μηντιακά καταγόγια και να τους αποκαλούν, θυμάστε, τεμπελχανάδες. Ότι είναι τεμπελχανάδες αυτοί τους υπόλοιπους 11 μήνες το χρόνο. Αυτό είναι να μην έχεις τσίπα. Επίσης, το να μην έχεις τσίπα είναι εκείνο το πράγμα που σου φταίνε τα πάντα. Φταίνε τα πάντα. Φταίνε, για παράδειγμα, τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Φταίει ο μεγάλος όγκος καύσιμης ύλης. Φταίει η βλάστηση που ευνοεί την ταχύτητα εξάπλωσης της φωτιάς. Φταίει μέχρι ο στρατηγός άνεμος. Τον θυμάστε το στρατηγό άμενο. Άνεμο. Ναι, επίσης φταίει η κλιματική αλλαγή. Καλά, κυρίως αυτή φταίει. Και η τρύπα του όζοντος επίσης φταίει. Αλλά εσύ δεν φταίς ποτέ. Όλοι οι άλλοι φταίνουν. Μόνο εσύ δεν φταίς. Επίσης, να μην έχεις τσίπα σημαίνει να σιγοντάρεις, αυτό και αν το είδαμε πέρυσι, θυμάστε, να σιγοντάρεις κάτι γελία τυπάκια, αυτά που πάνω στα αποκαίδια, για να βγάλουν λάδι βέβαια την κρατική ανυπαρξία, έφτασαν να κατσαδιάζουν κιόλας τους καμένους. Τα θυμάστε? Επειδή, όπως έλεγαν, τα περιμένουν οι καμένοι, τα περιμένουν όλα από το κράτος και δεν είχαν οι καμένοι την προνοητικότητα να έχουν ασφαλίσει, λέει, το σπίτι τους, προφανώς κατά την προνοητικότητα που έχουν όσοι διαθέτουν το πορτοφόλι τέτοιων χατζατζάριδων, οι οποίοι πληρώνονται παντεσπανάτα για να λένε στους υπόλοιπους να ζούνε με 500 ευρώ το μήνα. Και μιας και πιάσαμε λοιπόν τώρα το λεξικό τι σημαίνει να μην έχεις τσίπα, να μην ξεχάσουμε και αυτό, έτσι. Να μην έχεις τσίπα σημαίνει να βρέχει και ο κόσμος να πνίγεται. Σημαίνει να πέφτει χιόνι και η Αττική να μένει 4 μέρες χωρίς ρεύμα. Να πέφτει χιόνι και η Αττική Οδός με τα 770 εκατομμύρια καθαρά κέρδη μέσα σε μια 15ετία να κρατάει ομήρους 2 και 3 χιλιάδες ανθρώπους. Να μην έχει τσίπα σημαίνει να κάνει ζέστη και η χώρα να φλέγεται, να κάνει σεισμό στη χώρα που εκλείει το 50% της σεισμικής ενέργειας στην Ευρώπη και λόγω ανύπαρκτης αντισεισμικής θωράκισης να θρυνούμε θύματα. Αλλά να παραμένουν όλες οι ελλείψεις σε μέσα, σε προσωπικό, σε υποδομές, με ποιο αιτιολογικό, θυμάστε? Με το αιτιολογικό ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Και ποιοι το διατυπώνουν αυτό το αιτιολογικό? Εκείνοι που φορολογούν τους εφοπλιστές οικειοθελώς. Αυτά και άλλα τόσα σημαίνουν το να μην έχεις τσίπα. Όπως για παράδειγμα, να μην έχεις τσίπα σημαίνει να συντελείται μπροστά στα μάτια όλης της κοινωνίας αυτό το έγκλημα της εμπορευματοποίησης της γης. Να είσαι και ο υπηρέτης και ταυτόχρονα ο διαιτητής των σφοδρών αντιθέσεων μεταξύ μεγάλων συμφερόντων και ιδιωτών που επενδύουν, βάλτε τη λέξη επενδύουν σε εισαγωγικά, επενδύουν λοιπόν όλοι αυτοί με βάση το πώς τους χαρίζονται δασικές εκτάσεις και δημόσια γη, και ταυτόχρονα εσύ που τα κάνεις όλα αυτά να πουλάς στο πόπολο φύκια και κορδέλες για πράσινη ανάπτυξη και πράσινα άλογα. Και σε κάθε περίπτωση, ξέρετε, να μην έχεις τσίπα σημαίνει να έχουν κατακαεί όλα αυτά τα χρόνια δεκάδες χιλιάδες στρέμματα, εκατομμύρια στρέμματα, να έχουν γίνει στάχτη σπίτια, μαγαζιά, να έχει γίνει στάχτη ο κόπος μιας ολόκληρης ζωής. Και εσύ τι να κάνεις? Εσύ να προπαγανδίζεις και μάλιστα σε μια άθλια σύγκριση με τους προηγούμενους και τους προπροηγούμενους, που επίσης τα έκαναν όλα καλά. Όλα καλά τα έχουν κάνει. Εσύ λοιπόν να προπαγανδίζεις, αυτό και αν το ζήσαμε πέρυσι, ότι δεν χάθηκαν ζωές. Λες και η ζωή όσων γίνεται στάχτη, το βιός τους, δεν έχει μαυρίσει. Λες και πρέπει να σε ευγνωμονούν κιόλας που αυτή τη φορά δεν καήκανε και ζωντανοί μέσα στα σπίτια τους. Εν ολίγης λοιπόν, και για να το συνοψίσουμε, να μην έχεις τσίπα τελικά σημαίνει να εφαρμόζεται η ίδια δασοκτόνα εγκληματική πολιτική, με συνέπεια εκατομμύρια στρέμματα καμένες δασικές εκτάσεις, να έχεις εκατοντάδες νεκρούς πολίτες όλες τις προηγούμενες δεκαετίες, να έχεις χιλιάδες κατεστραμμένες λαϊκές περιουσίες, αλλά από όσους κυβερνούν και κυβέρνησαν δεκαετίες τώρα, να μην έχει βρεθεί ένας κερατάς να πει το εξής απλό πράγμα: απαγορεύεται η αγοραπολισία γης στα καμένα. Και να το εφαρμόσει αυτό όμως, έτσι. Απαγορεύεται η αγοραπολισία γης στα καμένα. Έξι λέξεις είναι. Μόνο έξι λεξούλες. Αφού λοιπόν όσοι μας κυβέρνησαν και μας κυβερνούν είναι κατά των εμπριστών, είναι κατά των καταπατητών, είναι κατά των οικοπεδοφάγων, είναι υπέρ των δασών, είναι υπέρ του περιβάλλοντος, είναι υπέρ της χρηστής διαχείρισης, πώς ρε παιδί μου και κανείς τους δεν το σκέφτηκε δεκαετίες τώρα, με τόσους νεκρούς, με τόσες καταστροφές, με τόσες καταπατήσεις, με τόσες λεϊλασίες, να κάνει αυτές τις έξι λεξούλες? Επαναλαμβάνω, απαγορεύεται η αγοραπολισία γης στα καμένα. Να κάνει αυτές τις έξι λεξούλες νόμο που θα εφαρμόζεται με ένα άρθρο. Έτσι λοιπόν, ώστε να μην σηκώνει ούτε ερμηνείες, ούτε εξαιρέσεις. Αυτό το λέω για σας, κυρία Σακελαροπούλου, κυρία Πρόεδρε της Δημοκρατίας. Να μην σηκώνει ούτε ερμηνείες, ούτε εξαιρέσεις εκείνο το άρθρο 117 παράγραφος 3 του Συντάγματος. Και αν θέλουν και δεύτερο άρθρο, ας βάλουν κι άλλες 7 λεξούλες σε αυτό το νόμο που όμως θα εφαρμόζεται. Είπαμε έτσι. Ποιες είναι οι άλλες 7 λεξούλες? Απαγορεύεται η αλλαγή χρήσης γης στα καμένα. Το σύνολο 13 λεξούλες. Απαγορεύεται η αγοραπολισία γης, απαγορεύεται η αλλαγή χρήσης γης στα καμένα. Αυτός είναι ο νόμος. Πότε να τον κάνετε, γεννηθήκαμε στην κοιλιά του τσιμεντένιου δράκου που από το στόμα του ξερνάει τις φλόγες του θανάτου. Στένεψε ο κόσμος, στένεψε, στένεψε το μυαλό μου. Η πολιτεία πιο μικρή από το δωμάτιό μου. Σπίτι τους φίλους στη δουλειά, όλους θα τους αφήσω δίχως βοήθεια καμιά. Μόνος θα πολεμήσω. Θα πάρω κράνος δίχτυωτο από το μοναστηράκι. Θα βάλω πάνω ένα φτερό μαύρο από κοράκι. Θα πάρω φτιάρι και κάσμα και πετσέτε φουλάρι. Θα πάρω δρόμους και βουνά πάνω σε ένα μουλάρι. Είμαι ο Ρομπέν των καμένων δασών και των πολυκατοικιών. Είμαι ο Ρομπέν των καμένων δασών και των πολυκατοικιών. Γεννηθήκα μέσα στη γη, μια γάλα μεσημέρι. Και σε πλατεία φύτρωσα, σε ένα μικρό παρτέρι. Στένεψε ο κόσμος, στένεψε, στέρεψε η έμπνευσή μου. Ο αέρας μου λιγότερος την αναπνοή μου. Είμαι ένα φάλακρο βουνό, γη καταπατημένη. Μπουλντόζα ακυβέρνητη, απόκλωστη δεμένη. Είμαι εδώ, δεν είμαι εδώ, δεν ξέρω, δεν κρατιέμαι. Θηρίο είμαι, ακέφαλο, θηρίο που καταργέμαι. Φτάνει ως εδώ, βγάλτε για μένα ένα νόμο. Βάλτε με να περνάω καιρούς από το δρόμο. Είμαι ο Ρομπέν των καμένων δασών και των πολυκατοικιών. Είμαι ο Ρομπέν των καμένων δασών και των πολυκατοικιών. Είμαι ο Ρομπέν των καμένων δασών και των πολυκατοικιών. Είμαι ο Ρομπέν των καμένων δασών και των πολυκατοικιών. Έτσι χορταίνω όταν με κοιτάς, σαν ευωδιά. σου, είναι η ανάσα σου. Ήταν και η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος. Εμείς εδώ τι γιορτάσαμε, με άλλα 1800 στρέμματα να έχουν γίνει στάχτη στην πρώτη πυρκαγιά της περίοδου. Αλλά μιας και μεγάλη αγωνία για το περιβάλλον όλων αυτών οι οποίοι το φροντίζουν, το ξέρετε, θα σας πω μερικά στοιχεία. Είναι μόλις 100 εταιρείες οι οποίες αποτελούν την πηγή για το 70% και παραπάνω των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από το 1988. Αυτά καταγράφονται στην έκθεση του Ινστιτούτου Κλιματικής Λογοδοσίας. Η έκθεση λοιπόν αυτή αποκαλύπτει ότι περισσότερο από το 50% των παγκόσμιων βιομηχανικών εκπομπών από το 1988 οφείλεται σε μόλις 25 εταιρικές και κρατικές οντότητες. Η Exxon Mobil, η Shell, η BP και η Chevron έχουν αναγνωριστεί ως οι εταιρείες με τις υψηλότερες εκπομπές από το 1988. Εάν τώρα τα ορυκτά καύσιμα συνεχίσουν να εξάγονται με τον ίδιο ρυθμό τα επόμενα 28 χρόνια, όπως συνέβη μεταξύ της περίοδου 1988-2017 που καταγράφει η έκθεση, τότε η μέση παγκόσμια θερμοκρασία υπολογίζεται να ανέβει κατά 4 βαθμούς Κελσίου μέχρι το τέλος του αιώνα, σε σύγκριση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Σύμφωνα τώρα με μία ανάλυση και ρεπορτάζ του Guardian, παλιότερη, έχουμε 20 εταιρείες οι οποίες βρίσκονται πίσω από το 1/3 των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου παγκοσμίως. Αυτά μετά το 1965. Τις 20 εταιρείες του χώρου των ορυκτών καυσίμων, οι δραστηριότητες των οποίων συνδέονται, επαναλαμβάνω, με το 1/3 όλων των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην σύγχρονη εποχή, τις παρουσίαζε σε εκείνο το εκτενές δημοσίευμά του ο Guardian. Οι κορυφαίες αυτές 20 εταιρείες της λίστας, ανάμεσά τους, σε αυτές δηλαδή που έχουν συμβάλει 20 μόνο στο 35% και πλέον των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και μεθανίου, είναι, προσέξτε, η Σαουδική Αράμκο, η Chevron, η Gazprom, η Exxon Mobil, η BP, η Shell, η Total. Τώρα εσείς βεβαίως πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ και πληρώστε την σακούλα, όπως λένε τούτοι εδώ, για να έχουμε όλοι μαζί οικολογική συνείδηση. Και επίσης στην καφετέρια το καλαμάκι να μην είναι πλαστικό, να είναι χάρτινο. Ναι, τις άκουσα και εγώ, Νατάσα μου, τις δηλώσεις αυτών των κυρίων, οι οποίοι βγαίνουν στις τηλεοράσεις και πραγματικά είναι σαν να ζουν σε άλλο κόσμο οι άνθρωποι. Το θράσος τους δεν έχει προηγούμενο. Αυτοθαυμάζονται κιόλας. Είδαμε λοιπόν ό,τι είδαμε, ξαναλέω, στην πρώτη πυρκαγιά της περίοδου και τούτο ένα χρόνο μετά εκείνη την ανίποτη καταστροφή στην Εύβοια. Καλά, αυτή είναι η προετοιμασία που έκαναν. Μετά από εκείνη την καταστροφή. Το μέγεθος της προετοιμασίας και της επάρκειας είναι αυτό το οποίο είδαμε προχτές στη Γλυφάδα και στη Βούλα. Αλλά ξέρετε, είναι οι ίδιοι οι οποίοι βγαίνουν και λένε ότι η μείωση, λέει, του ειδικού φόρου κατανάλωσης ή του ΦΠΑ στα καύσιμα, ηρίστον παρόδο, έχει φτάσει και 2,5 σήμερα η βενζίνη, έτσι, εδώ, στην Αττική. Είναι αυτοί λοιπόν που βγαίνουν και λένε ότι η μείωση, λέει, του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα θα έστελνε, λέει, ένα άσχημο μήνυμα στις αγορές. Θα έστελνε άσχημο μήνυμα στις αγορές. Δηλαδή, ο μαυραγορητισμός ο οποίος έχουν επιβάλει, με το 60 και παραπάνω της 100 της τιμής στα καύσιμα να είναι οι φόροι, είναι ένα θετικό μήνυμα στις αγορές. Προφανώς είναι ένα θετικό μήνυμα στις αγορές τους. Γιατί οι αγορές στις οποίες απευθύνονται είναι οι γήπες και τα όρνια του πλανήτη. Με τους οποίους γήπες και όρνια συναλλάσσονται οι άνθρωποι. Τέτοιες είναι οι δηλώσεις που κάνουν και τέτοια είναι η πολιτική που ακολουθούν. Σαν τον άλλον, ο οποίος είπε ότι αν μειώσουμε, λέει, το ΦΠΑ, θα ωφεληθούν οι τουρίστες εις βάρος των Ελλήνων. Είναι ο ίδιος που έλεγε ότι δεν μειώνουν τους φόρους στα καύσιμα γιατί θα ευνοηθούν οι πλούσιοι. Τώρα το επόμενο που μένει να πει είναι ότι δεν τα κάβουν, δεν τα κόβουν, δεν τα μειώνουν, δεν τα καταργούν γιατί θα ευνοηθούν οι πλούσιοι τουρίστες. Καταλάβατε, οι άνθρωποι είναι τουρίστες σε αυτόν τον τόπο. Οι ίδιοι είναι, για να αντιληφθείτε τον τρόπο με τον οποίο και σκέφτονται, αλλά και διοικούν αυτή τη χώρα, κυβερνούν αυτή τη χώρα, έλεγε τις προάλλες, ο αρμόδιος μάλιστα επί της ακρίβειας υπουργός και επί της αναπτύξεως υπουργός, ότι του είπαν, λέει, από τη Pfizer, ότι στην Ελλάδα βρήκαν χιλιάδες βιογραφικά ανθρώπων πολύ υψηλής κατάρτισης, που πληρώνονται για να παράγουν ένα πολύ υψηλής ποιότητας αποτέλεσμα με πολύ λιγότερα χρήματα. Με πολύ λιγότερα χρήματα. Από ότι αν είχαν τους ίδιους ανθρώπους, έτσι, λέει, του είπαν από τη Pfizer, αν είχαν, λέει, τους ίδιους ανθρώπους στην Βόρεια Ευρώπη ή στην Βόρεια Αμερική. Καταλάβατε τι διαφημίζουν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι διαφημίζουν ότι έρχονται οι Pfizer και τους λένε ότι εδώ στην Ελλάδα έχουμε πολύ υψηλής κατάρτισης και πολύ υψηλής ποιότητας δούλους. Δούλους. Διότι εδώ βρίσκουν τέτοιους με πολύ υψηλές ικανότητες σε επίπεδο κατάρτισης και πολύ υψηλής ποιότητας, δυνατότητες, η Pfizer, και τους πληρώνουν τα μισά λεφτά από ό,τι τους πληρώνουν στην Βόρεια Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική. Και αυτοί βγαίνουν και τα διαφημίζουν αυτά σε δημόσιες τοποθετήσεις, λέγοντας ότι είναι και αυτό κομμάτι της ανάπτυξης και της κοσμογονίας. Τι δηλαδή, να διαφημίζουν δούλους, με πολύ όμως υψηλή κατάρτιση και υψηλής ποιότητας εμπειρίες και επαγγελματικές ικανότητες. Τι άλλαξε, τι χάλασε, λες και πάνω στο διάφανο φως μελανίστα άλλαξε. Που χάνεσαι, που τρέχει το βλέμμα, ποια αλήθεια μου κρύβει ο καπνός ή μήπως κρύβει ψέμα. Τι ξέφτισε, τι έσπασε, λες και πάνω μου χούφτες γυαλιά, η νύχτα πέταξε. ποιος έφταξε και ποιον να δώσω. Να σε πάρω ξανά αγκαλιά ή μήπως να θυμώσω. Θα κοιτώ στα μάτια σου, θα ρωτάω μέχρι να μου πεις. Θα χτυπώ στα βράχια σου ως το τέλος της σιωπής. Κόψε και μοίρασε στα δύο. Πάντα η αγάπη θέλει δύο. Δυο να γελούν στο ίδιο αστείο. Δυο να ζεσταίνουνε το κρύο. Δυο να μοιράζουν τα μαρτία. Και Θεό, κόψε και μοίρασε στα δύο. Πάντα η αγάπη θέλει δύο. Κι ο μονομάχος στο πεδίο, ποιος το μαζί και στο αδείο. Δυο να μοιράζονται τα πάντα ή το κενό. Το κενό, το κενό, το κενό. Και μοίρασε στα δύο. Πάντα η αγάπη θέλει δύο. Δυο να γελούν στο ίδιο αστείο. Δυο να ζεσταίνουνε το κρύο. Δυο να μοιράζουν τα μαρτία. Και Θεό, κόψε και μοίρασε στα δύο. Ναι, Τζίνα μου, τις είδα τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι που έχουν να κάνουν με την εμπλοκή της χώρας δηλαδή στην Ουκρανία και ειδικότερα με το στρατιωτικό εξοπλισμό που στέλνει η Ελλάδα εκεί. Βεβαίως το μέγα ζήτημα είναι το μέγεθος εμπλοκής, έτσι, της χώρας μας σε αυτό το μακελιό. Αλλά από εκεί και πέρα, οι δηλώσεις του τύπου αυτά τα οποία έχουν σταλεί, στέλνονται, δεν χρησιμοποιούνται, είναι καταπληκτικό. Είναι καταπληκτικό ακόμα και για το σκεπτικό των ίδιων. Δηλαδή τι έγινε τώρα, τους έχουμε πιάσει κότσο, τους νατοϊκούς, και στέλνουμε όπλα τα οποία είναι δεύτερης διαλογής? Και αν στέλνετε όπλα εκεί τα οποία είναι δεύτερης διαλογής, τόσο πολύ τους αγαπάτε τους Ουκρανούς, τι τους στέλνετε? Όπλα πρωτόγωνα τους στέλνετε? Εσείς δεν είστε στην πρώτη γραμμή της υπεράσπισης εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας Ουκρανίας? Τι τους στέλνετε? Όπλα, μπακατέλες τους στέλνετε? Σαν δεν τρεπόμαστε, λέω εγώ. Αλλά ο πλανήτης αγωνία για άλλο πράγμα. Ισάκ, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνεις, φίλε? Ισάκ Αρυπίδης, πάμε Λονδίνο. Τι έγινε εκεί με το δικό σας μομφή, του κάνανε δική του? Η αλήθεια είναι ότι αυτό αναμενόταν από τις αρχές του χρόνου, αλλά μεσολάβησε ο πόλεμος στην Ουκρανία και παγώσαν οι διαδικασίες. Εδώ να εξηγήσουμε, γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος που δυσκολεύεται να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει. Σύμφωνα με το καταστατικό του Συντηρητικού Κόμματος, εάν μαζευτούν το 15% των βουλευτών του κόμματος και στείλουν επιστολή στην αρμόδια επιτροπή των Τόρις, η οποία να λέει ότι δεν εμπιστεύονται πια τον πρωθυπουργό της χώρας, πηγαίνουμε σε διαδικασία μοφής κατά του πρωθυπουργού. Έτσι λοιπόν, απόψε το βράδυ, σε περίπου 10 λεπτά από τώρα ξεκινάει η συνεδρίαση, θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα των συντηρητικών για να αποφανθεί εάν εξακολουθεί να στηρίζει τον Μπόρις Τζόνσον ως αρχηγό των συντηρητικών και συνεπώς ως πρωθυπουργό της χώρας. Εάν η πλειοψηφία των βουλευτών του Συντηρητικού Κόμματος, δηλαδή του δικού του κόμματος, πούνε ότι δεν τον στηρίζουν, δηλαδή αν ψηφίσουν πάνω από 180 βουλευτές, τότε ο Μπόρις Τζόνσον χάνει την αρχηγία των συντηρητικών, προκυρήσονται εκλογές εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας των Τόρις, των συντηρητικών δηλαδή, για την ανάδειξη νέου αρχηγού, ο οποίος θα είναι και ο νέος πρωθυπουργός της χώρας. Αυτή είναι η διαδικασία. Πόσοι είναι αυτοί που έχουν υποβάλει πρόταση μομφής? Χρειαζόταν 54 επιστολές, μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω. Επισήμως ξέρουμε ότι είναι 54%, δηλαδή το 15% της κοινοβουλευτικής ομάδας των συντηρητικών. Το σύνολο πώς είναι σε απόλυτο αριθμό? 359 είναι οι βουλευτές του συντηρητικού κόμματος. Και αυτές είναι διαδικασίες εκεί που λύνονται μέσα στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής ομάδας του συγκεκριμένου κόμματος. Δηλαδή θέλω να ρωτήσω το εξής. Αν υποθέσουμε ότι αυτός κερδίζει εν πάση περιπτώσει την διαδικασία της ψηφοφορίας μέσα στο κόμμα το συντηρητικό. Αν έρθουν οι άλλοι τώρα, οι εργατικοί ξέρω εγώ, και πάνε στη Βουλή και καταθέσουν αυτοί, έχουν τέτοια δυνατότητα εκεί οι συνταγματικά? Οι εργατικοί θα μπορέσουν να καταθέσουν πρόταση μορφής κατά της κυβέρνησης. Οπότε θα πρέπει να πάμε σε εκλογές, όπως γίνεται δηλαδή και στην Ελλάδα. Άρα εκεί αυτοί που θα ψηφίσουν εναντίον του προσώπου του από το κόμμα του. Είναι διαφορετικοί. Δεν ενώνονται ντε και καλά με εκείνους οι οποίοι θα έθεταν θέμα μορφής πια συνολικά. Σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση. Γιατί εδώ πια δεν τίθεται θέμα μόνο προσώπου πρωθυπουργού, αλλά και ποιος είναι στην κυβέρνηση. Ποιο κόμμα δηλαδή. Σωστά. Γιατί μετά εκεί πάμε σε άλλες διαδικασίες. Τώρα εδώ είναι για την αλλαγή του αρχηγού των συντηρητικών, όπου θα, αν τελικά γίνει, θα έχουμε και νέο πρωθυπουργό στη χώρα. Τώρα, λέγοντας όλα αυτά, να σου πω ότι τουλάχιστον μέχρι στιγμής φαίνεται ότι από αυτά που διαραίνουν στο Βρετανικό τύπο, ότι μάλλον ο Μπόρις Τζόνσον θα το ξεπεράσει και αυτό το σκόπελο, πιθανότατα οι αναλύσεις που διαβάζουμε οριακά. Αλλά ας μην προτρέχουμε, θέλουμε περίπου κανένα 2 ώρες ακόμη για να έχουμε το τελικό αποτέλεσμα και να δούμε. Δηλαδή όταν λες οριακά, εκεί υπάρχουν ακόμα και μέχρι και 170 ίσως και παραπάνω που δεν τον θέλουν αυτόν. Είναι δύσκολο να σου το απαντήσω τώρα, αλλά μπορεί και να υπάρχουν. Και ο λόγος που όχι καταθέσεις... 170, ίσως να είναι 150, 140. Δεν το ξέρει κανείς. Ναι. Σου λέω τι διαβάζω στις αναλύσεις, ότι δεν θα είναι μια εύκολη αναμέτρηση για τον Μπόρις Τζόνσον. Γιατί κακά τα ψέματα τώρα, για να πούμε ότι ο Μπόρις Τζόνσον τα πήγε καλά, θα πρέπει να πιάσει γύρω στους 250 βουλευτές, το λιγότερο. Ότι 250 βουλευτές το στήριζαν από τους 359. Ο λόγος που του καταθέτουν μομφή ποια είναι, ποιος είναι? Βασικά έχει να κάνει με τα κορονοπάρτι. Να θυμίσουμε ότι είναι ο πρώτος πρωθυπουργός, ο πρώτος εν ενεργεία πρωθυπουργός στη χώρα που του επιβλήθηκε πρόστιμο. Ποτέ δεν έχει ξανασυμβεί αυτό στην ιστορία της Βρετανίας. Ψήφισε νόμους τους οποίους δεν τους στήρισε ο ίδιος. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και η γενική του θέση σε πάρα πολλά πράγματα. Και φυσικά το κόστος ζωής, το οποίο έχει αυξηθεί ραγδαία. Ένα θα σου πω, ότι εκθέσεις από διάφορες δεκραμμένες σκέψεις υπολογίζουν ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς θα έχουμε πάνω από 250.000 οικογένειες, όχι στο όριο της φτώχειας, κάτω από το όριο της φτώχειας. Επιπλέον 250.000 οικογένειες. Ναι, οπότε ναι. Καταλαβαίνεις τώρα τι αυτό σημαίνει. Τι σημαίνει και για τους βουλευτές, οι οποίοι έχουν πάει σε εκλογικές περιφέρειες και λαμβάνουν μόνο γκρίνιες και παρατηρήσεις από τους εκεί ψηφοφόρους τους. Τι σύστημα έχετε εκεί, Ισακ? Καπιταλισμό έχετε? Καπιταλισμός είναι εκεί. Καπιταλισμός. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Τέτοιο προηγούμενο έχει ξαναυπάρξει? Δηλαδή η Θάτσερ δεν είχε πέσει με τον ίδιο τρόπο? Σωστά, αλλά και πιο πρόσφατα η Τερέζα Μέι είχε ξαναενεργοποιηθεί αυτή η διαδικασία. Η Μέι τότε είχε κερδίσει, αν θυμάμαι καλά, 200 βουλευτές εκείνη την εποχή είχαν ψηφίσει υπέρ της και 117 κατά της, αλλά μετά από περίπου 5-6 μήνες αναγκάστηκε η Μέι να παραιτηθεί, γιατί βρέθηκε μπροστά σε αδιέξοδο εξαιτίας των διαπραγματεύσεων για τον Brexit. Και τότε ανέλαβε ο Μπόρις Τζόνσον. Αυτός τώρα, να θυμηθώ, τα παλιότερα χρόνια ήταν συνάδελφός μας. Αυτός ήταν δημοσιογράφος και είχε καταγγελθεί για σημεοφόρος fake news. Ήταν ανταποκριτής διαφόρων εφημερίδων και της Daily Telegraph, μεταξύ άλλων στις Βρυξέλλες. Και ναι, όντως πριν από πολλά χρόνια είχε κατηγορηθεί ότι είχε κάνει ότι είχε μεταδώσει ειδήσεις οι οποίες δεν ήταν αληθείς. Εντυπωσιάζομαι. Υπήρξε και δήμαρχος Λονδίνου. Μάλιστα. Για δύο θητείες. Έγινε, Ισακ μου. Λοιπόν, θα παρακολουθούμε, θα δούμε τη διαδικασία. Εδώ θα είμαστε, θα τα πούμε. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Αυτά λοιπόν με αυτόν τον καταπληκτικό κύριο, τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, τον κύριο Τζόνσον. Εντυπωσιακό, έτσι είναι. Ένας ψεύτης στον χώρο της δημοσιογραφίας, ο οποίος έγινε πρωθυπουργός. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφω. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8, στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Γιάννης Καραγευρέκη στη ρύθμιση του ήχου, Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600, με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Τα άκουσα και εγώ, Λίνα μου, ναι, βγήκε ο κύριος Υπουργός Αναπτύξεως και Ακρίβειας, Αντιμετώπισης Ακρίβειας, και είπε ότι δεν μπορούν να κόψουν, λέει, και να καταργήσουν τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα καύσιμα και το ΦΠΑ. Άφησε βέβαια ένα παράθυρο, εδώ και κανένα μήνα τώρα αφήνουν ένα παράθυρο, λέει, θα δούμε, θα το εξετάσουμε ίσως άμα διότι φερρυπίν και διότι για τα είδη, λέει, διατροφής. Και δεν μπορούν, λέει, να τα κάνουν αυτά, γιατί από εκεί, από αυτούς τους φόρους έρχονται οι συντάξεις και τα επιδόματα ανεργίας, καταλάβατε. Δηλαδή η φορολογία η οποία γίνεται δεν γίνεται για να μπουκώνονται οι βιομηχανίες των όπλων. Η φορολογία η οποία γίνεται δεν γίνεται για να είμαστε πρώτη χώρα στο ΝΑΤΟ σε εξοπλισμούς. Δεν γίνεται η φορολογία για να μπουκώνονται εργολάβοι, τραπεζίτες, οικειοθελώς φορολογούμενοι εφοπλιστές. Η φορολογία γίνεται για να παίρνουν τη σύνταξή τους οι συνταξιούχοι, έτσι είπε ο κύριος Υπουργός. Μιλάμε για τη σύνταξη που πετσόκοψαν, για τις πετσοκομμένες συντάξεις. Για αυτές έχουν μαράζει οι άνθρωποι. Και για το επίδομα ανεργίας, αυτό είναι το άγχος τους. Πώς θα δώσουν το επίδομα ανεργίας που το παίρνει ένας στους 10 άνεργους. Και επειδή έχουν αυτό στο νου τους, να πληρώνουν συντάξεις τις πετσοκομμένες, αυτές που πετσόκοψαν, και να δίνουν και επιδόματα ανεργίας σε εκείνους που κατέστησαν άνεργους και δίνουν επίδομα σε έναν στους 10. Γι' αυτό λοιπόν βάζουν τους φόρους. Και γι' αυτό δεν μπορούν να τους κόψουν τους φόρους. Αναρωτιέμαι, στον προϋπολογισμό του 2021 αύξησαν τους φόρους κατά 6,1 δισεκατομμύρια. Στον προϋπολογισμό του 2021 για το 2022, έτσι. Δηλαδή πήγαν το Δεκέμβρη του 2021 και έφτιαξαν ένα προϋπολογισμό με αυξημένους φόρους κατά 6,1 δισεκατομμύρια για το 2022. Αυτό το έκαναν το δεύτερο χρόνο της πανδημίας. Πήγαν στο δεύτερο χρόνο της πανδημίας και έφτιαξαν ένα προϋπολογισμό για το επόμενο έτος με συν 6 δισεκατομμύρια φόρους. Αλήθεια. Εάν τους φόρους αυτούς τους αρμέγουν για να δίνουν συντάξεις τις πετσοκομμένες και επιδόματα ανεργίας, τα κομμένα, ακούσατε εσείς σε εκείνο τον προϋπολογισμό που αύξησαν για φέτος, για τώρα που μιλάμε, κατά 6 δισεκατομμύρια τους φόρους, αν θα έδιναν καμιά αύξηση στις συντάξεις ή αν θα συμπεριλάμβαναν περισσότερους άνεργους στα επιδόματα ανεργίας, ακούσατε τίποτα? Αυτά λένε και έχουν μηδέν πολιτική τσίπα όταν τα λένε. Να στείλω χαιρετισμού στο Γιάννη, στη Μόσχα, στον Παύλο που μας ακούει από τη Σουηδία. Να σε καλά, Τάσο μου. Καλησπέρα στον Περικλή, καλησπέρα στον Μάρκο, καλησπέρα στον Νικόλα, καλησπέρα στην Ευαγγελία που μας ακούει από τους Φούρνους. Πολλούς χαιρετισμού στον κύριο Μιλωνά, στον κύριο Γεωργίου, στον Νικόλα που μας ακούει από τη Φωκίδα, στο Γιάννη στην Καβάλα. Να σε καλά, Νατάσα μου. Καλησπέρα στον Πετράν, στο Θήμιο, στην Τζίνα. Καλησπέρα στον Άκη που μας ακούει από το Αμβούργο. Ελευθέρη, ναι, ίσως αυτό είναι μια κάποια λύση, το ότι έρχεται, λέει, χαλάει κάπως, όχι κάπως, χαλάει με έντονο τρόπο ο καιρός από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή. Αυτό, λέει ο Ελευθέρης, είναι μια κάποια λύση ενδεχομένως στους κινδύνους φωτιάς, ναι, αλλά ζούμε στο κράτος που αυτά δημιουργούν άλλους κινδύνους, Ελευθέρη, κινδύνους πλημμύρας. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στο θέμα της φωτιάς με την έννοια της αντιπυρικής προστασίας, του που βρισκόμαστε, τι γίνεται, τι να περιμένουμε με βάση και αυτή την τραγική εμπειρία των προηγούμενων χρόνων, αλλά και τα πρώτα σημάδια, τα χθεσινά, τα προχθεσινά. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον αντιπρόεδρο του Πανελλήνιου Σωματείου των Συμβασιούχων Πυροσβεστών, τον κύριο Θάνο Ψαρόπουλο. Κύριε Ψαρόπουλο, ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Εμείς ευχαριστούμε που μας δίνετε το βήμα για να μιλήσουμε. Κύριε Ψαρόπουλε, ακούμε κατά καιρούς στην Ηλία, ακούσαμε ότι έφταιγε η ασύμμετρη απειλή και ο στρατηγός άνεμος. Στο Μάτι είχαμε ακούσει για το ασύμμετρο φαινόμενο, στην Εύβοια πέρυσι για την κλιματική αλλαγή. Όλα αυτά ενδεχομένως να είναι και σωστά. Τίποτα άλλο φταίει για αυτό που συμβαίνει σε αυτή τη χώρα? Γενικώς στη χώρα δεν μπορώ να απαντήσω, δεν είμαι ο ειδικός. Όχι, ειδικά όμως ως συνδικαλιστής της πυροσβεστικής μπορώ να πω ότι δεν έχει κόσμο αυτή τη στιγμή το πυροσβεστικό σώμα. Τι εννοείται? Είναι ένα κουρασμένο, αποδεκατισμένο πυροσβεστικό σώμα. Και ας με επιτραπεί και η έκφραση, σύμφωνα με τις μελέτες που έχουν γίνει, ότι είναι και γερασμένο το πυροσβεστικό σώμα και σε έμψυχο και σε άψυχο προσωπικό. Δηλαδή, ας πούμε δηλαδή ότι ο μέσος όρος ηλικίας του πυροσβέστη είναι 45 χρονών. Μάλιστα. Προσλήψεις γίνονται με το σταγονόμετρο. 200 άτομα, 150, 200, 250 το χρόνο μέσω των Πανελληνίων. Καλώς έγινε έτσι, αλλά όμως δεν λύνεται το πρόβλημα. Οι συντεξιδοτήσεις είναι πιο μεγάλες, είναι πιο πολλές από ότι οι προσλήψεις. Αυτό που έχω διαβάσει είναι ακριβές, ότι το πυροσβεστικό σώμα λειτουργεί με ένα οργανόγραμμα του 1977 και υπολείπεται το έμψυχο δυναμικό του σώματος ακόμα και από αυτό το 45 ετών οργανόγραμμα κατά 3,5 με 4,000. Λείπουν τόσοι άνθρωποι? Περίπου 4,000 αυτή τη στιγμή που μιλάμε, περίπου 4,000 κενά οργανικά στην πυροσβεστική. Οφειλόμενα ρεπό χιλιάδες. Χιλιάδες οφειλόμενα ρεπό. 13,000 κόσμος αυτή τη στιγμή πυροσβεστικοί που μάχονται καθημερινά. Ας πούμε να ξέρει ο κόσμος ότι πλέον η πυροσβεστική, οι ανάγκες της πυροσβεστικής δεν είναι εποχιακές. Σύμφωνα και με τον πρώην υπουργό τον κύριο Χαρβαλιά, δεν είναι εποχιακές. Είναι όλο το χρόνο. Όταν τελειώνει η αντιπυρική περίοδος, ξεκινάει η αντιπλημμυρική περίοδος. Θέλω να πω, να ξέρει ο κόσμος, ότι αυτοί οι 13,000 μάχονται χωρίς σταματημό. Αλλά μέχρι πότε? Μέχρι πότε? Πρέπει να γίνουν άμεσα προσλήψεις, πρέπει να αξιοποιηθεί ο θεσμός του εποχικού πυροσβέστη, να μπει στο μόνιμο προσωπικό, να μπει συν 2.500 κόσμος όπως είμαστε εμείς οι συμβασιούχοι πυροσβέστες, που καθημερινά αυτοί οι άνθρωποι που βλέπετε στη τηλεόραση, αυτοί οι άνθρωποι με τις μπέστολες που κινούνται παντού σε όλο το βουνό, είμαστε εμείς. Είμαστε στην πρώτη γραμμή της φωτιάς, στην πρώτη γραμμή του πυρός. Κύριε Ψαρόπουλε, αυτό δηλαδή που καταλαβαίνω, μου λέτε ότι μετά την τραγωδία που είχαμε πέρυσι στην Εύβοια, ξεκινάει μια νέα αντιπυρική περίοδος φέτος, έχοντας μετά από εκείνη την εμπειρία, ξαναλέω, 4,000 οργανικά κενά στην πυροσβεστική. 4,000 οργανικά κενά, παλιός υλικοτεχνικός εξοπλισμός. Τι σημαίνει αυτό? Το άψυχο, αυτό το άψυχο δυναμικό. Παλιά αυτοκίνητα. Αυτοκίνητα του 78, του 80, αυτοκίνητα παλιά, όπου τα προσπαθούν να τα ανακατασκευάσουν κακήν κακώς, χωρίς να πάρουν καινούργια αμάξια. Καταλαβαίνετε ότι ένας υπάλληλος, είτε εποχιακός, είτε μόνιμος, είτε πενταετής, είτε κατεβαίνει από την Αλεξανδρούπολη, κάνει 14 ώρες για να κατεβεί και πηγαίνει στη φωτιά κουρασμένος. Με ένα αμάξι του 78, του 80, του 80, του 80-84. Από την παλιά δασική υπηρεσία. Από την Αλεξανδρούπολη, από τη Θεσσαλονίκη που είμαι εγώ, από τα Γιάννενα, κατεβαίνουν κάτω στην Αθήνα με παλιά αυτοκίνητα. Στολές. Δεν έχουμε στολές. Εμείς είμαστε όχι πυροσβέστες. Δεν έχουμε στολές. Μας έχουν δώσει η σειρά μου του 2019, του 2020. Έχουμε πάρει από μία στολή. Μία στολή πανάκριβη. Δεν μπορούμε να την αγοράσουμε. Δεν μπορούμε να την αγοράσουμε. Εμείς οι συμβασιούχοι πυροσβέστες παίρνουμε 650 με 750 το μάξιμου μισθό. Ανάλογα και τα βραδινά μας. Δεν μπορώ να πάω να αγοράσω μία στολή 300 ευρώ. Γιατί η στολή μας είναι ειδική πυράντοχη. Με ειδική επεξεργασία στη στολή. Δεν είναι μία απλή στολή όπου βλέπουμε έναν αστυνομικό. Δεν μπορώ να πάω να την αγοράσω. Μας έχουν δώσει λοιπόν μία στολή. Αυτό που φωνάζαμε στις 5 Οκτωβρίου, στις 5 Νοεμβρίου, συγγνώμη, στην πορεία που κάναμε, φωνάζαμε ότι μία στολή μας δώσανε, λιγμένη από καιρό και κράνος ακατάλληλο των 2,5 ευρώ. 2,5 ευρώ από το ένα πολυκατάστημα εργαλείων να πας να πάρεις, εργατικό κράνος 2,5 ευρώ. Ενώ το κράνος του πυροσβέστη, του μόνιμου πυροσβέστη, κάνει 300, ειδικό για το δάσος. Πόσοι συμβασιούχοι είσαστε, κύριε Ψαρόπουλε? Περίπου αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στους 2.500. Εσείς οι 2.500 λοιπόν, οι οποίοι, εσάς δηλαδή που σας βλέπουμε στην τηλεόραση, καθισμένοι στον καναπέ την ώρα που παλεύετε με τις φλόγες, εσείς έχετε φοράτε αυτό το κράνος των 2.500 ευρώ? Των 2.500 ευρώ, ναι. Ακατάλληλο. Ακατάλληλο, είναι εργατικό κράνος. Είναι για τα έργα του μετρό, είναι για τα έργα για οπουδήποτε γίνονται έργα. Αυτή τη στιγμή, όταν πηγαίνει σε ένα δάσο, σε μια φωτιά, υπάρχουν τεράστιες θερμοκρασίες. Ανά πάσα ώρα και στιγμή αυτό το κάνει, μπορεί να λιώσει. Καταλάβατε. Πείτε μου κάτι, αυτή το εικόνα... πλαστικό μετά από λίγο καιρό, μετά από λίγη ώρα, αρχίζει και χάνει την ποιότητά του. Ανά πάσα ώρα και στιγμή πέσει ένα κλαδί επάνω, θα σπάσει το κράνος. Αυτή η εικόνα που είδαμε προχτές εδώ. Ειδικό κράνος. Αυτή η εικόνα που είδαμε εδώ προχτές με τους πυροσβέστες, με το ποτιστήρι. Τι είναι αυτό. Αυτό τώρα μπορεί να έτυχε να ήταν μια, μεμονωμένη περίπτωση. Δεν ήταν κάτι προς Θεού. Μακάρι. Δηλαδή μια πολύ πολύ μικρή εστία φωτιάς μπορεί να σβηστεί με ένα ποτήρι νερό. Σκοπός είναι να μην μεγαλώσει. Τώρα με το ποτιστήρι, καλώς έγινε, έκρινε εκείνη την ώρα ο συνάδελφος έτσι και το έκανε με το ποτιστήρι. Δεν είναι καταδικαστέο αυτό το πράγμα. Όχι, δεν λέω για το συνάδελφο σας. Έχει μια σημειολογική αξία με βάση αυτά που μας λέτε δηλαδή αυτή η ιστορία τώρα. Εσείς υπάγεστε σε εκείνη την κατηγορία των εργαζόμενων που όταν έρχεται η ώρα να γίνει κουβέντα για την μονιμοποίησή σας ανακαλύπτουν ότι δεν ικανοποιείται πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Όχι. Έχουμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Είναι η πυροσβεστική, σας είπα, είναι πολλών ταχυτήτων. Έχει τους μόνιμους, έχει τους αξιωματικούς, έχει τους πενταετής, έχει τους θελοντές, τους εποχιακούς, όλοι αυτοί κάνουμε όλο το πυροσβεστικό σώμα. Όλοι χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή στο πυροσβεστικό σώμα. Όχι, λέω σε ό,τι αφορά τη μονιμοποίησή σας, ποια είναι η αντιμετώπιση. Η μονιμοποίησή μας, ευελπιστούμε με τη μονιμοποίησή μας να γίνει άμεσα. Άμεσα, πλέον, μετά από 4 χρόνια, είμαστε κάθε μέρα, κάθε καλοκαίρι, στη μάχη. Είμαστε έτοιμοι πυροσβέστες αυτή τη στιγμή. Είμαστε έτοιμοι να μπούμε μέσα στο πυροσβεστικό σώμα. Να δώσουμε κι εμείς τη μάχη όλο τον χρόνο. Από την εμπειρία φανταστείτε αυτή τη στιγμή που σας λέω, η πυροσβεστική έχει 13.000 κόσμου. Φανταστείτε να μπουν και άλλοι 2.500 έτοιμοι πυροσβέστες, όπως είμαστε εμείς. Από την εμπειρία που έχετε, και επειδή διαβάζω ότι και φέτος, παρά το γεγονός ότι ετήθηκαν τα δασαρχεία, αναφέρομαι στα δασαρχεία γιατί τώρα έχουμε αυτόν τον κίνδυνο μπροστά μας, όπως και πέρσι έτσι και φέτος τους έδωσαν λέει 1,7 εκατομμύρια, ενώ πέρσι είχαν ζητήσει 17 για τα απολύτως στοιχειώδη. Από την εμπειρία που έχετε, έχουν πάρθει μέτρα αντιπυρικής προστασίας φέτος? Αντιπυρικής προστασίας, αυτό καλύτερα να σας το πούνε οι αξιωματικοί της πυροσβεστικής ή οι υπεύθυνοι του δασαρχείου. Από την δική μου άποψη ως συνδικαλιστής, νομίζω πως όχι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αλλά και πάλι σας λέω, καλύτερα να σας το απαντήσουν οι αξιωματικοί της πυροσβεστικής ή οι υπεύθυνοι των δασαρχείων. Σε αυτό το σημείο να πω, να τονίσω, ότι οι αξιωματικοί μας είναι άξιοι αξιωματικοί, γιατί δουλεύουν, σας είπα, με γερασμένο στόλο και με γερασμένο προσωπικό. Πρέπει άμεσα προσλήψεις νέων ανθρώπων. Νέων ανθρώπων εννοώ από τα 25 έως τα 40-45. Δεν υπάρχει πλέον μικρός πυροσβέστης. Είναι από 45 και πάνω. Αυτό είναι ο μέσος όρος ηλικίας, κύριε. Ο μέσος όρος ηλικίας του πυροσβέστη, του Έλληνα πυροσβέστη. Ναι, και μπορεί να καταλάβει κανείς τι αντοχές μπορεί να έχει ένας άνθρωπος 45-50 όταν πηγαίνει μέσα στο μέτωπο της φωτιάς. Είμαστε αυτής ηλικίας και καταλαβαίνουμε τις αντοχές που δεν υπάρχουν. Εγώ είμαι 41 χρονών. Ναι. Δίνω όλο μου το είναι για να καταπολεμήσω τη φωτιά και φυσικά να σώσω την ανθρώπινη περιουσία και τον άνθρωπο. Όπως όλοι οι συνάδελφοι μου. Έχετε εικόνα πόσοι άνθρωποι, πόσοι πυροσβέστες, πόσοι άνθρωποι εργαζόμενοι στο πυροσβεστικό σώμα συνταξιοδοτούνται κάθε χρόνο? Αυτό αυτή δηλαδή, τη στιγμή δεν το ξέρω ακριβώς, αλλά τις επόμενες τα επόμενα 3-4 χρόνια θα φύγουν γύρω στους 2.000-3.000 κόσμου. Μάλιστα, οπότε δηλαδή, αν δεν υπάρξει κάλυψη... Κυριολεκτικά θα είναι αποδεκατισμένο το πυροσβεστικό σώμα. Φανταστείτε ότι το μεγαλύτερο σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα έχει 23.000 κόσμο. Και η πυροσβεστική αυτή τη στιγμή έχει 13.000 κόσμο. Μάλιστα. Καταλάβατε. Καταλάβαμε, κύριε Ψαρόπουλε. Τι λένε οι κυβερνώντες, αυτοί με τους οποίους μιλάτε, οι υπεύθυνοι εκεί της πολιτικής προστασίας, δυστυχώς, του εκάστοτε υπουργείου. Δυστυχώς, τον τελευταίο καιρό ο υπουργός μας, ο υφυπουργός μας μάλλον, ο κύριος Τουρνάς, ακούμε από γύρω τριγύρω, δηλαδή από διάφορους συναδέλφους που κάνει τις επισκέψεις, ότι θα βάλει ένα όριο των 30-31 εκεί πέρα. Δηλαδή αν θα γίνει κάποια πρόσληψη θα γίνει στους 30-31. Οι υπόλοιποι τι γίνεται? Πεταγόμαστε στον κάλαθο των αχρηστών. Δεν ξέρω, ειλικρινά. Θα ήθελα όμως να κάνουμε μια συνάντηση με τον υφυπουργό μας, γιατί είναι και ο υπεύθυνος για την πυροσβεστική, για να μας τα εξηγήσει επακριβώς το τι σκέφτεται η κυβέρνηση. Αν όμως αν δεν πάρουμε τα εχέγγυα για να δούμε τι θα γίνει με το μέλλον μας, εμείς τον Οκτώβριο, τέλειο Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου, θα είμαστε σχεδόν κάθε μήνα στο δρόμο. Δεν γίνεται, έχει φτάσει στο απροχώρητο η όλη διαδικασία με εμάς. Έχει φτάσει πλέον στο απροχώρητο. Θα ξανακλείσουμε πάλι το δρόμο, φυσικά η Αύρα θα είναι απέναντί μας. Η Αύρα είναι αυτή καινούργια που ρίχνει νερό, έτσι. Η Αύρα είναι αυτή που μας... Αλλά εσείς οχήματα για να ρίχνουν νερό καινούργια δεν έχετε. Σκέψε μέσα εισαγωγικά, κυριολεκτικά και μέσα εισαγωγικά, στις 5 Νοεμβρίου. Στις 5 Νοεμβρίου, όταν κάναμε και την πορεία μας. Πείτε μου κάτι τελευταίο, κύριε Ψαρόπουλε. Μια ειρηνική πορεία, ναι. Μια ειρηνική πορεία, θέλω να το τονίσω αυτό, έτσι. Mm-hmm. Μια ειρηνική πορεία, όπου η αστυνομία μας έριξε κρότου λάμψης, τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι του ένας συνάδελφος ως φωτορεπόρτερ. Τραυματιστήκανε με την Αύρα, κρότου λάμψης, δακρυγόνα, με τους ανθρώπους που ήμασταν μαζί στη φωτιά. Αν δείτε τώρα στη Βούλα, με τους αστυνομικούς ήμασταν μαζί. Αυτή τη στιγμή όμως, τον Οκτώβριο, θα τους έχουμε απέναντί μας. Είναι σίγουρο. Πείτε μου κάτι τελευταίο, κύριε Ψαρόπουλε. Εσείς οι άνθρωποι των 650-700-750 ευρώ, είστε σε επιφυλακή 24 ώρες το 24ωρο. Εννοείται ότι είμαστε σε φυλακή ανά πάσα ώρα και στιγμή. Όταν υπάρχει πραγματικό συμβάν, καλούμαστε για να μπούμε μέσα στο κλιμάκιο ή στο σταθμό που ανήκουμε. Μάλιστα. Κύριε Ψαρόπουλε, ευχαριστούμε θερμά. Εγώ ευχαριστώ για το βήμα που μας δώσατε και πάλι. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Μες του Βοσπόρου τα στενά. Καρδάσι μου, Τούρκος εγώ και εσύ Ρωμινιός, κι εγώ λαός και εσύ λαός, εσύ Χριστό και εγώ Αλλάχ, όμως κι οι δυο μας αχ και βαχ, εσύ Χριστό και εγώ Αλλάχ, όμως κι οι δυο μας αχ και βαχ. Πολλούς χαιρετισμούς στον Παναγιώτη, στον Άρη, στο Τελαβίβ, στο Δημήτρη, στη Στουγκάρδη. Καλησπέρα στον κύριο Ψαρά, στο Λορέτζο. Καλησπέρα στη Σταματίνα, στον κύριο Αλμπάνη. Καλησπέρα στο Γιάννη, στο Πικέρμη και στο Γιώργο, το μπράχο το φίλο στη Πετρούπολη. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται με την αγαπημένη μας νατοϊκή σύμμαχο, την Τουρκία. Βάνα Στέλου μαζί μας, η ανταποκρίτρια μας στην Τουρκία. Έλα Βάνα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο. Τι γίνεται? Λοιπόν, τι γίνεται, έχουμε, θα τα πούμε και τα φρέσκα. Έχουμε και φρέσκα νέα προ μισής ώρας. Έχουμε τα νησιά του Αιγαίου πλέον που είναι στην καθημερινή ατζέντα όχι μόνο της κυβέρνησης αλλά και των τουρκικών μέσων ενημέρωσης, εντείνοντας αυτό το τουρκικό αμόκ της Άγκυρας εναντίον της Ελλάδας. Αυτό που έχει όμως σημασία για μας είναι ότι η Τουρκία δεν αλλάζει την πολιτική της. Αυτό που είπε χθες ο Ερντογάν, ότι από τη Συρία μέχρι και τη Μεσόγειο η πολιτική της Τουρκίας θα παραμείνει ίδια. Αυτό λοιπόν επανέλαβε πρόηγο λίγου, τελειώνοντας το Υπουργικό Συμβούλιο, έκανε τις δηλώσεις, επιτέθηκε ξανά στη Δύση, μιλώντας και θυμίζοντας για το οθωμανικό συγγνώμη παρελθόν, μίλησε για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, για τη συνθήκη των Σευρών, είπε ότι σώσαμε όσα εδάφη μπορούσαμε τότε που προσπάθησαν να μας επιβάλλουν με τη συνθήκη των Σευρών. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είπε οι συμμαχίες μας έβαλαν στο περιθώριο, όμως τώρα η Τουρκία είναι μια χώρα που δεν ακούει κανέναν. Αυτό το είπε ξεκάθαρα. Ήταν ένα μήνυμα προς το ΝΑΤΟ, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θύμισε πάρα πολύ το Οθωμανικό παρελθόν και με τα σύνορα. Χρησιμοποίησε κάποιες εκφράσεις ερντογανικές που λέμε, γιατί μιλούσε και στο εσωτερικό φυσικά της χώρας. Είπε κόψαμε τα δεσμά, ρίξαμε τα τείχη που μας είχαν χτίσει από το παρελθόν μας. Και συνέχεια τον όσον είπε χτες, ότι όσοι τολμήσουν να τα βάλουμε την Τουρκία θα έχουν την τύχη εκείνων που είχαν στην μικρασιατική καταστροφή. Το δεύτερο που μας προκάλεσε εντύπωση, γιατί πλέον οι επιθέσεις στη Δύση και τα νησιά του Αιγαίου είναι πλέον, όπως είπα, καθημερινόμενο στην ατζέντα, ευχόμαστε τουλάχιστον να παραμείνει μέχρι εκεί, μέχρι δηλαδή αυτής της επιθετικής ρητορικής και να μην περάσει σε πράξη. Αντευχόμαστε. Το δεύτερο όμως που μας έκανε εντύπωση είναι ότι ο Τούρκος Πρόεδρος έκανε μεγάλη, αναφέρθηκε και στην οικονομία. Έτσι, ανακοίνωσε ότι θα μειώσει κι άλλο τα επιτόκια, μολονότι ο πληθωρισμός στην Τουρκία έφτασε το 73,5% το Μάιο. Είναι το μεγαλύτερο νούμερο από το 1996 και αυτό λόγω της αύξησης στην τιμή των καυσίμων και των τροφίμων. Και αυτά που σας λέω είναι σύμφωνα με επίσημα δεδομένα, γιατί οι οικονομολόγοι, οι αναλυτές και η αντιπολίτευση κατηγορούν την κυβέρνηση και τη στατιστική υπηρεσία ότι δεν είναι η πραγματική έκταση του πληθωρισμού, λέγοντας ότι το νούμερο είναι τριψήφιο. Ο Ερντογάν λοιπόν είπε ότι να μην το περιμένει κανένας από εμάς αυτό, ότι αυτή η κυβέρνηση δεν θα αυξήσει τα επιτόκια, έχω σκοπό κι άλλο να τα μειώσω, και μάλιστα δεν βλέπει πρόβλημα, όπως είπε, πληθωρισμού, inflation yok, είπε ο πρόεδρος, δεν υπάρχει πληθωρισμός στην Τουρκία, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα ακρίβειας ζωής. Αυτά ήταν τα χαρακτηριστικά, έτσι πως το είπε, και να σου πω αμέσως μετά από αυτό, δεν πρόλαβε δηλαδή να τελειώσει αυτές τις δηλώσεις και είχαμε νέα υποτίμηση της λίρας, 1,5% μέσα σε λίγα λεπτά. Και άλλη κατρακύλα. Αυτή τη στιγμή η ισοτιμία είναι 1 ευρώ, είναι περίπου, είναι 18 λίρες και ένα δολάριο ισοδυναμεί με 17 λίρες περίπου, με τον κόσμο να τρέχει εσπευσμένα στα ανταλλακτήρια για να αγοράσει ξένο νόμισμα, ευρώ δηλαδή και δολάριο. Βάνα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ό,τι ακούσαμε σε ό,τι αφορά κυρίως τα ελληνοτουρκικά, τα ακούμε σε συνθήκες φιλοαμερικανικών επιλογών της ελληνικής κυβέρνησης στην τρέχουσα αυτή αντιπαράθεση της Αμερικανονατοικής Αυτοκρατορίας με τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτά δηλαδή τα ακούμε σε συνθήκες διαθεσιμότητας, προβλεψιμότητας, συμμαχικής της Ελλάδας απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτού του είδους η προβλεψιμότητα και αυτού του είδους η διαθεσιμότητα είναι ορατή τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη διάλυση παραδοσιακών δεσμών μιας εποφελούς συνεργασίας της Ελλάδας με άλλες χώρες. Αυτά τα ακούμε σε συνθήκες που συστήματα και πυρομαχικά πυροβολικού φεύγουν από την Ελλάδα για την ενίσχυση, λέει, του Ουκρανικού στρατού. Αυτά τα μάθαμε από τον Υπουργό Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτά συμβαίνουν την στιγμή που έχουμε μία αμερικανική βάση που παίζει κρίσιμο ρόλο στον πόλεμο στην Ουκρανία. Μιλάω για την πέρα από την βάση της Σούδας, για τη βάση στην Αλεξανδρούπολη, από όπου έχουμε τη μεταφορά πολεμικού υλικού. Αυτά τα ακούμε την ώρα που μάθαμε ότι νέο πολεμικό υλικό στέλνεται στο πλαίσιο των αμερικανικών αναγκών στον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτό δεν το μάθαμε επίσης από Έλληνα, από καγκελάριο το μάθαμε, τον Σόλτς. Αυτά σε ό,τι αφορά την σύμμαχο νατοϊκά Τουρκία τα ακούμε την ώρα που η ελληνική πλευρά παρέχει τρόπον τεινά αστυνομικές υπηρεσίες στην αμερικανική κυβέρνηση, όπως αποδείχθηκε για παράδειγμα με την κατάσχεση και την μεταφορά στις Ηνωμένες Πολιτείες του Ιρανικού πετρελαίου από δεξαμενόπλιο στην Εύβοια. Η επιχειρηματολογία της κυβέρνησης για αυτές τις επιλογές συνοψίζεται στο ότι η Ελλάδα, είπαμε, τι είναι. Είναι δεδομένη απέναντι στους συμμάχους της, δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες, και στέκεται δίπλα τους παρά το όποιο κόστος. Αυτή είναι η επιχειρηματολογία. Και ταυτόχρονα έχουμε και την κυβέρνηση να δικαιολογεί τις επιλογές της στηριζόμενη και μετατρέποντας σε κυβερνητικό αφήγημα την ελπίδα της εξασφάλισης, λέει, της αμερικανικής προστασίας από την τουρκική απειλή. Σε αυτό το πλαίσιο γίνονται όλα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο είναι που η Ελλάδα έχει διαρρήξει, ίσως και ανεπανόρθωτα, τις σχέσεις της με τη Ρωσία, πράγμα το οποίο έχει να κάνει και με σοβαρές ενεργειακές, οικονομικές και πολιτικές συνέπειες. Είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο που φτάσαμε να κάνουμε και τους νοματάρχες των Αμερικάνων σε ό,τι αφορά το Ιράν, το οποίο προχώρησε κατά παράβαση κάθε διεθνούς δικαίου στο Ρεσάλτο και στην κατάληψη των δύο ελληνικής σημαίας στην εξαμενόπλειον στον Περσικό κόλπο, με τον Αγιατολάχ τους εκεί να παίρνει και επίσημα θέση πλέον και να λέει, ναι, εμείς το κάναμε, και το κάναμε γιατί μας κλέψανε πρώτοι αυτοί οι Έλληνες, δηλαδή, πετρέλαιο εδώ από την Ελλάδα. Όλα αυτά, επαναλαμβάνω, γίνονται στο πλαίσιο μιας κυβερνητικής πολιτικής η οποία ξεκίνησε με την αναγνώριση ενός αχυρανθρώπου πραξικοπηματία της CIA που τον μετέτρεψαν σε στημένη λεμονόκουπα οι ίδιοι οι Αμερικάνοι, τον Γουαϊδό στη Βενεζουέλα. Αυτή ήταν η πρώτη τους πράξη της ελληνικής κυβερνήσεως, να αναγνωρίσει ένα πραξικοπηματία εκεί στη Βενεζουέλα, έτσι για να αποδείξει από την πρώτη στιγμή ότι ήταν το καλό παιδί των Αμερικάνων, να πανηγυρίζει γιατί δολοφονούσαν οι Αμερικάνοι Ιρανούς στο Λίβανο, και τώρα στον πόλεμο με την Ουκρανία σημεοφόρος της νατοϊκής αρμάδας η Ελλάδα σε όλη αυτή την ιστορία. Ποιο είναι το πλαίσιο, ξαναλέω, ποιος είναι ο παρονομαστής όλων αυτών? Ότι όλα αυτά μας προστατεύουν από την τουρκική απειλή. Προσέξτε τώρα. την ώρα που λέει αυτά που λέει ο Ερντογάν. Έχουμε, σας τα έλεγα και προχτές αναλυτικά, έχουμε μεγάλη τουρκική αποβατική άσκηση στο Αιγαίο με θέμα απόβαση και κατάληψη νησιού, όπου συμμετέχουν αμερικανικές δυνάμεις με μοίρα πεζοναυτών και αποβατικό πλοίο και Γάλλοι αλεξιπτωτιστές, άλλοι, οι άλλοι μας σύμμαχοι αυτοί. Και όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που έχουμε και την γνωστή παρότρινση του Αμερικανικού Υπουργείου των Εξωτερικών για τι πράγμα. Μα για διμερή ελληνοτουρκικό διάλογο, για να επιληθεί, λέει, το πρόβλημα των τουρκικών υπερπτήσεων πάνω από τα ελληνικά νησιά, και όλο αυτό το βρείτε τα είναι αυτό που συνοψίζει το πώς εννοεί η Ουάσιγκτον την υποστήριξη προς την Αθήνα. Βεβαίως όλα αυτά τα οποία είναι μπροστά στα μάτια μας δεν αποτρέπουν τους διαφόρους κλακαδόρους να παριστάνουν τους χαζοχαρούμενους, μιλώντας για την σπουδαιότητα της πιο ισχυρής σχέσης που είχαμε ποτέ με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το είδα, Κώστα μου, το θέμα των εξετάσεων στην ιστορία προχτές. Ναι. Εάν ήταν μαθητής σε αυτή την εξεταστική περίοδο ο κύριος Μητσοτάκης, θα κοβότανε στον τόπο. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι ο άνθρωπος που έλεγε, πείτε μου τώρα, το παιδί των 17 ετών που θα ψηφίσει για πρώτη φορά, αν το ενδιαφέρει το 1963 και η δολοφονία του Λαμπράκη. Αν το έγραφε αυτό στην εξεταστική περίοδο ο κύριος Μητσοτάκης, δεν τον βλέπω, δεν τον έβλεπα ούτε μεταξεταστέω στον τόπο. Αλλά έχει άλλα χαρίσματα ο κ. Μητσοτάκης. Τον χειροκροτεί το Κογκρέσο. Έτσι το θέλες, πρώτη εγώ να φύγω. Κυρία Τζέννη Κρυθαρά, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα. Θα μας πείτε τι γίνεται στον κόσμο. Βεβαίως, και θα ξεκινήσουμε από την επίσκεψη του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών, του Σεργέη Λαυρόβ, στη Σερβία, η οποία αματεώθηκε επειδή οι γειτονικές χώρες της Σερβίας έκλεισαν τον εναέριο χώρο τους για το αεροσκάφος του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών. Πρόκειται για την Βουλγαρία, τη Βόρεια Μακεδονία και το Μαυροβούνιο. Ο ίδιος Σεργέη Λαυρόβ χαρακτήρισε αδιανόητο, σκανδαλώδες και πρωτοφανές το γεγονός. Δήλωσε ότι θα προκαλέσει το Ρώσο ομόλογό του να επισκεφθεί εκείνος τη Μόσχα. Και όπως πρόσθεσε, το βασικό ζήτημα είναι να μην μπορεί κανείς να καταστρέψει τις σχέσεις Ρωσίας-Σερβίας. Βέβαια, το Κρεμλίνο χαρακτήρισε εχθρική ενέργεια τη στάση των τριών χωρών. Τέτοιες ενέργειες μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στο χρονοδιάγραμμα διπλωματικών συναντήσεων υψηλού επίπεδου, ήταν η δήλωση του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, του κυρίου Πεσκόφ, ο οποίος επίσης πρόσθεσε ότι δεν μπορούν όμως να εμποδίσουν τη Μόσχα να διατηρήσει επαφές με φιλικές χώρες όπως είναι η Σερβία, εν προκειμένου. Βεβαίως, το στόχαστρο του επικεφαλής της Ρωσικής Υπηρεσίας Διαστήματος, του κυρίου Ρογκόζη, βρέθηκαν η Βουλγαρία, η Ρουμανία και το Μαυροβούνιο και απειλήσε ακόμη και με εκτόξευση πυράβλων Σαρμάτ. Πού άλλο θα πάμε? Θα πάμε στη Γαλλία, εκεί όπου πλησιάζει η ημερομηνία των βουλευτικών εκλογών. Θα διεξαχθούν σε δύο γύρους. Η παράταξη του Εμμανουέλ Μακρόν προηγείται αυτή τη στιγμή στις εκλογικές περιφέρειες των Γάλλων του εξωτερικού, οι οποίοι ψήφισαν ήδη από χθες για τις βουλευτικές εκλογές. Βεβαίως η συμμετοχή σε αυτό τον γύρο των εκλογών είναι παραδοσιακά πάντοτε πάρα πολύ μικρή, οπότε και το ποσοστό δεν αλλάζει πάρα πολύ το εκλογικό αποτέλεσμα. Ωστόσο, θεωρείται σχεδόν βέβαια από τις έως τώρα δημοσκοπήσεις ότι έστω και οριακά στις περισσότερες από τις περιφέρειες της Γαλλίας η παράταξη του Εμμανουέλ Μακρόν θα καταφέρει να πάρει την πλειοψηφία, με δεύτερο στις περισσότερες τον Ζαν Λίκ Μελανσόν. Άλλο. Αυτά έχουμε για σήμερα. Λοιπόν, ήθελα να είναι εδώ σήμερα η Τζέννη και γι' αυτό της το ζήτησα. Γιατί όπως το ξέρετε, η Τζέννη είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της εκπομπής. Αυτή η εκπομπή δεν θα ήταν έτσι χωρίς την Τζέννη Κρυθαρά. Ό,τι δεν φαίνεται στον αέρα και ό,τι υπάρχει πίσω από αυτή την εκπομπή το χειρίζεται, το ρυθμίζει, το οργανώνει η Τζέννη Κρυθαρά. Ως εκ τούτου λοιπόν, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε από καρδιάς για το γεγονός ότι και με βάση τις νέες μετρήσεις, τις μετρήσεις για τις ωριές ακροαματικότητες, όπως αυτές προκύπτουν από την έρευνα της MRB και της Global League, μας έχετε κατατάξει στην κορυφή των προτιμήσεών σας για αυτή την ώρα, τη ραδιοφωνική ώρα, πανελλαδικά. Η χαρά μας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς για αυτή την εμπιστοσύνη και αυτό το οποίο θέλουμε να υπογραμμίσουμε είναι ότι ακριβώς αυτή η σχέση εμπιστοσύνης και αυτή η σχέση ειλικρίνειας που αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της παρουσίας μας στα μικρόφωνα του Real FM και της καθημερινής μας παρέας, αυτής της μεγάλης παρέας, αυτός ο ακρογωνιαίος λίθος της εμπιστοσύνης και της ειλικρίνειας θα παραμείνει τέτοιος, θα παραμείνει η λιδία λίθος αυτή η εκπομπή. Τζέννη μου, θέλω να σε ευχαριστήσω και σένα από καρδιά. Εγώ ευχαριστώ για όλα. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Να είμαι καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες να μην σου λέω πως αγαπάω, να ζω και να ξεχνάω τα αρώμα σου. Θες να μην υπάρχω στα όνειρά σου ποτέ, να μην ακούω της καρδιάς μου τη φωνή, να της κρατήσω μια γωνίτσα να κρυφτεί. Να μην λυπάμαι που σε χάνω ξαφνικά, να μην φοβάμαι που η ανάγκη μας νικά, να μην αγγίξω την αλήθεια σου ξανά, να μην πονέσω με το τέλος που πονά. Πες να γίνω άλλος, να μην είμαι πια εγώ, μέσα στο κόσμο αυτό που έφτιαξες να ζω. Να με καθρέφτης της δικής σου λογικής, που θα σε βλέπει και θα λέει ό,τι πεις. Να ψάξω αλλού το άλλο μου μισό, αυτό που πάντα μ' αφήνε μισό. Να με καθρέφτης όλα αυτά που εσύ θα θες, μ' αν το μπορώ ποτέ δεν ρώτησες. Θες ό,τι κακό να το περνάω. Θες να προσποιούμε πως γελάω χωρίς να σε κοντά μου να υπάρχω θες. Δικαιολογίες πάντα να έχω θες. Να μη λυπάμαι που σε χάνω ξαφνικά. Να μη φοβάμαι που η ανάγκη μας νικά. Να μην αγγίξω την αλήθεια σου ξανά. Να μην πονέσω με το τέλος, με το τέλος που πονά. Θες να γίνω άλλος, να μην είμαι πια εγώ. Μέσα στο κόσμο αυτό που έφτιαξες να ζω. Να με καθρέφτης της δικής σου λογικής. Που θα σε βλέπει και θα λέει ό,τι πεις. Να ψάξω αλλού το άλλο μου μισό. Αυτό που πάντα μ' αφήνε μισό. Να με καθρέφτης όλα αυτά που εσύ θα θες. Μ' αν το μπορώ ποτέ δεν ρώτησε. Αυτό που πάντα μ' αφήνε μισό. Να με καθρέφεις όλα αυτά που εσύ θα θες. Μ' αν το μπορώ ποτέ δεν ρώτησες. Θες να με καλά να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές. Που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες να μη σου λέω πως αγαπάω, θες.